รายการธรรมะจัดสรร ช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ สวัสดีค่ะช่วงสนทนาธรรมที่ร่มโพในวันนี้นะคะขอเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณธีรยุทธเวชเจริญยิ่งต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะ แล้วก็มีการพูดคุยธรรมะแล้วก็สอนแนะนำธรรมะโดยเอาธรรมชาตินั่นแหละดึงเข้ามาสอนจิตใจของเราแม้แต่เราเดินชมเที่ยวมีป่าสนนะครับป่าสนต้นสนสวยจังด้วยต้นสนฉัดสนเมืองหนาวแล้วก็เผลอเพลินกับสนเสียงแว่วแว่วดูสนให้สนที่ใจมาแล้ว ตอนนี้เรากำลังสนออกนอกใจนอกกายนอกใจนะไปสนข้างนอกแล้วส่งจิตออกไกลข้างนอกแล้วไปเผลอเพลินแล้วให้สนที่ใจสนใจสนที่ใจตัวเองขณะนี้ใจตัวเองเป็นอย่างไรทุกขณะที่ท่านกล่าวเอ่ยก็เป็นการเตือนสติทั้งนั้นจึงมองว่าได้ประโยชน์ที่ได้มีโอกาสไปชุดงในครั้งนี้ร่วมกับพี่ๆน้องๆที่ได้เข้าไปฝึกชุดงการเดินชุดงไม่ใช่เป็นการเดินป่าเขาชมนกชมวิวทิวทัศน์สวยงามไม่ใช่ครับการเดินชุดงเป็นความอดทนอดทนตั้งแต่อดทนเรื่องกายต้องมีความอดทนถ้าขึ้นไปข้างบนถ้าเกิดไม่ไปต่อต้องลงไปเองไม่ได้มีแบกลงนะครับจริงไม่ใช่ไม่โบกรถไม่ได้นะครับไม่มีฮอมารับใช่ไหมครับเริ่มต้นอดทนด้วยกายเราจะต้องอดทนแต่จริงๆอดทนนี่มันอดทนตั้งแต่ว่าเราจะต้องอดทนเรื่องการกินการอยู่แม้แต่ห้องน้ำก็ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีชักโครกนะครับเวลาที่เราจะทำธุระส่วนตัวนี่ก็คือใต้ต้นไม้นะครับมุมใครมุมเขาก็เลือกเอาตามสะดวก อย่าไปซ้ำมุมคนอื่นอ ย่าไปซ้ำมุมเท่านั้นเองครับแต่ป่าเขาลำเนาไพรอากาศปลอดโปร่งสดชื่นไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นนะกลิ่นไม่มีครับสะอาดมากเลยไม่เคยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้มาก่อนเลยนานแล้วที่ไม่ได้อากาศแบบนี้พอกลับเข้ามากรุงเทพเนี่ยคิดถึงอากาศบนภูเพราะว่ากรุงเทพเราไม่เคยมีอากาศแบบนั้นคนกรุงเทพนี่เป็นบุคคลที่น่าใช้คำว่าเห็นใจนะครับไม่ใช่คำว่าสงสารเนาะเรียกว่าเห็นใจแล้วกันเพราะว่าเห็นใจเพราะว่าเราไม่เคยรับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แบบนั้นเลยเหมือนคนที่อยู่ชนบทหรืออยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นคนกรุงเทพเมื่อมีโอกาสนะครับทำงานเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจหน้าที่แล้วควรที่จะมีโอกาสไปพักผ่อนโดยอยู่กับธรรมชาติไม่ใช่อยู่แต่ห้องแอร์นะครับธรรมชาติจะให้อะไรเรามากเหลือเกินมนุษย์เราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติการที่เราเข้าไปสัมผัสใกล้ธรรมชาติธรรมชาติจะสอนจะทำให้จิตใจของเราอ่อนโยนจิตใจของเราจะไม่แข็งกระด้างแต่ถ้าหากว่าเราเสพคุ้นกับสิ่งที่เป็นวัตถุมากๆนะครับจิตใจเราเริ่มจะเป็นวัตถุเหมือนกันมันจะแข็งกระด้างมันจะไม่มีชีวิตชีวาธรรมชาติจึงหล่อล้อมให้จิตมนุษย์เป็นธรรมดาที่สุดอ่อนโยนที่สุดแล้วก็เบิกบานที่สุดแล้วการสัมผัสเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงก็คือสัมผัสเข้าถึงได้ง่ายที่สุดด้วยเช่นกันจำเป็นจะต้องอิงอาศัยสถานที่เป็นตัวช่วยในฐานะเราเป็นผู้ฝึกใหม่นะครับยกเว้นแต่ผู้ที่ฝึกได้แล้วท่านจะอยู่ในสถานที่อะไรอย่างไรก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับท่านแต่สำหรับเราจำเป็นอันนี้โดยทัศนะส่วนตัวเพราะผมมองเห็นว่าตอนที่ผมได้ขึ้นไปบนภูจิตผมตื่นมากกว่าอยู่ในเมือง นอนสักประมาณกี่ชั่วโมงนะคะ น้อยครับบางทีฟังธรรมของท่านถึงเที่ยงคืนใช่ไหมครับตีสี่เราก็ต้องเจอกันแล้ว นอนสี่ชั่วโมงกลางวันเดินตลอด กลางวันเดินตลอดวันหนึ่งเดินโดยประมาณ8ชั่วโมงครับ เดินตลอด ตลอดทุกวันครับเช่นยกตัวอย่างว่าไปครั้งแรกเนี่ยเราสถานที่กลางเต็นท์นอนนี่อยู่จุดเดียวเช่นว่าพรุ่งนี้ไปทิศเหนือมะรืนนี้ไปทิศใต้ไปที่ตะวันออกไปคนละทิศถ้าเป็นคนกำหนดเองว่าจะไปตรงไหนนะครับเป็นอย่างนั้น ก็เดินวันนึงไม่ต่ำกว่า5-6 กิโลอะ 5-6 กิโลไม่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วว ันที่3รู้สึกว่าหนักขึ้นหรือเบาลงค่ะ มันเป็นการเริ่มอยู่ตัวมันเป็นการเริ่มอยู่ตัวท่านคือบอกผู้รู้ก็คือผู้รู้นะครับถ้าท่านบอกว่าปีนขึ้นภูแรกๆเนี่ยพอถึงบนภูเสร็จปั๊บให้พักเลยยาวเลยนี่เสร็จแน่เลย กับไม่ดี ไม่ดีกับไม่ดีรุ่งเช้าเดินต่อเหมือนกับว่าให้ซ้ำนะครับอย่าพักนะถ้าพักหรือหมดสิทธิ์เลยมันจะระบมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เดินต่อให้เดินต่อ มันจะวันที่สองที่สามดีขึ้น ดีขึ้นดีขึ้นเลย จะล้า ใช่ เหม ือ นกลับ ไม่ล้า เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้ไปทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ต้องเดินมาไม่ใช่พอถึงบ้านเนี่ยนอนเลยระบม ใช่ไหมครับ คุณทำกิจกรรมอะไรไปก็ได้ทำไปเรื่อยๆ ครับ บางคนเนี่ยพอมาวัดมีเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วทำเนี่ยตัวเองทำมาตลอดเลยพอกลับถึงบ้านขอนอนยาวทำไมมันกลับไปปวดเมื่อยหนักมาก กรณีเดียวกับที่หลวงพ่อสนองท่านสอนให้เวลาในสัจฉิกไงคะ ครับ ก็พอเราในสัจฉิกทั้งคืนแล้วณนะวันรุ่งขึ้นกลางวันท่านจะไม่ให้นอนกลางวันท่านจะให้ทำตัวเหมือนปกติแล้วก็ไปนอนในเวลาที่เรานอนอย่างเราเคยนอนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็นอนปกติอย่าไปนอนกลางวันเพราะแล้วพอเราทำตัวแบบปกติพอคืนนั้นเรานอนปกติเช้ามาอีกวันนึงเราก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราแอบไปนอนกลางวันเฮ้ยเมื่อคืนเราอดนอนทั้งคืนนะนอนกลางวันหน่อยเขานี่แหละพอตื่นมาทั้งปวดเมื่อยทั้งงวงเงียจะเพลียไปอีกวันสองว ัน เห็นไหม ลองมาประสบเอง นี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับ ใช่ไม่รู ้ ไง นอนกลางวัน ตอนแรกเรียนสัตว์ที่ครั้งแรก แล้วไปนอนกลางวัน ใช่แล้วมันจะแบบเหมือนแบบเพลียทั้งแบบอีกสองวันต่อเนื่องก็ไม่หาย เพลียยาวเลยค่ะสองแต่ถ้าเราทำตัวปกตินะคะแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยวันรุ่งขึ้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับปกติ อืมครับ ลักษณะอย่างนี ้เอาอันนี้สองของบุญ มาช่วย แล้วเราคิดที่จะไปต่ออีกไหมคะมีโปรแกรม หลังจากนั้นก็มีโปรแกรมถัดมาห่างกัน2เดือนทีนี้เป็นภูทับเบิกนะภูทับเบิกอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเนื่องจากว่าบนครั้งแรกบนภูผาหลวงเนี่ยเป็นบรรยากาศหนาว 8-10 องศาแต่พอมาภูทับเบิกนี่เป็นบรรยากาศฝนตกครับ ยังเป็น วิสาขบูชาถูกไหมครับวันสำคัญด้วยเพราะวันสำคัญเป็นวันหยุดที่เราลางานไม่เยอะไงครับฉะนั้นก็เลยไปภูทับเบิกเนื่องในโอกาสวิสาขบูชาก็บรรยากาศถ้าพูดถึงการเดินปีนขึ้นเขาครั้งแรกนี่จะลำบากมากกว่าแต่ครั้งที่สองเนี่ยจะสบายกว่านิดหน่อยแต่เนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์ครั้งแรกแล้วครั้งที่สองจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนักแต่ก็ได้ประสบการณ์อีกประเภทหนึ่งคือฝนครับตอนที่เดินเนี่ย เดินยาก ลื่นแล้วก็ตอนที่กางเต็นท์กางเต็นท์ผมก็ต้องมีผ้าใบมาคลุมเต็นท์เพราะว่าหน้าฝนใช่ไหมครับเต็นท์ของเรานี่ไม่สามารถที่จะกันน้ำได้ผ้าใบที่คลุมเนี่ยก็คลุมได้ไม่มิดสนิทนักช่วงที่โผล่มาฝนก็สาดเต็นท์ข้างในเปียกหมดเลยครับถุงนอนที่เตรียมไปก็เปียกครับแล้วที่สำคัญเปียกก็ไม่ว่านะครับลมพายุทำไมแรงจังเลยครับเพราะเต็นท์ผมจะพังครับผมจะต้องนั่งแล้วก็เอามือเนี่ยยันเต็นท์ไว ้ ทุกคนเลย ทุกคนเลยครับยันไว้ลมมันจะแรงมากลมจะแรงมากยันไว้ยันแล้วก็เมื่อยครับพอเมื่อยก็ต้องเอามือลงพอเอามือลงเต็นท์ก็จะลาบใช่ไหมครับเราก็ต้องดันเอาไว้ฝนฟ้าค่อนข้างแรงแต่มีขณะที่ผมกำลังเอามือยันเต็นไว้ปรากฏว่ามีใครก็ไม่ทราบมาจับมือผมครับ ข้างในหรือข้างนอก ข้างนอกผมยันเต็นมีคนมาจับมือผมที่ข้างนอกปึ๊บ โ อ้เสร็จปุ๊บจับอย่างเดียวไม่พอสิครับเขย่าเต็นผมจะพังเลย เขย่าแรงมากเลย นะครับมาทราบภายหลังว่าใครเป็นอาจารย์กรานั่นเองเป็นความเมตตากรุณาของท่านเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ถามว่าตอนที่เราจะกางเต็นท์นะครับท่านบอกว่าอย่าไปกางใกล้ชิดตรงหน้าผามากนักแล้วก็เขาเรียกว่าสมอใช่ไหมที่ปักยึดให้เต็นท์สมอบกปักยึดให้เต็นท์แน่นๆเพราะว่าถ้าหากว่าลมพายุมาแรงๆแล้วก็เราไปปักอยู่ที่ใกล้ๆหน้าผามันหอบทั้งคนทั้งเต็นท์ลงหน้าผาเลยนะครับ ต้องหาสักประมาณกี่เมตรฮะ พอสมควรพอสมควรก็จริงๆแล้วก็ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า10เมตรเน า ะ 10เมตรได้เหรอแกว่ าไม่ไม่ถึง คือจริงๆบางทีบางจุดนี้มันมีโขดหินที่จะเป็นตัวพยุงรองรับกันอะไรอยู่มันก็จะเป็นเนินที่กันอะไรช่วงนั้นอยู่เราก็สามารถทำได้แต่ที่ถ้าเป็นโล่งแจ้งมากนะก็ต้องห่างไกลนิดนึงที่อาจารย์กลาท่านมาเนี่ยท่านขนาดลมพายุฝนแรงๆนะครับท่านยังเป็นห่วงพวกเราห่วงพวกเราว่าเต็นท์เนี่ยแน่นหนาเพียงไรแข็งแรงเพียงพอไหมที่ท่านมาเขย่าเนี่ยดูความแข็งแรงใช่ไหมฮะ แล้วสอง และที่ท่านมาลูบมือผมนี่ก็คือคงจะเห็นมือผมที่มันออกมาจากเต็นท์ท่านก็เลยลูบมือผมก็เดาใจว่าท่านก็คงจะสอนคนในเต็นท์แหละว่าถ้าเกิดมีใครมาสัมผัสมือเธอแล้วเธอจะรู้สึกอย่างไรเกิดความกลัวไหมกลัวเป็นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจิตกลัวให้รู้ว่าความกลัวแปลกปลอมเข้ามาแล้วกลัวให้รู้ว่ากลัวตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นนั่นก็คือฝึกให้เรามีสติรู้สิ่งที่ปรากฏที่จิตนั่นเองเห็นไหมครับสอนธรรมหมดเลยนี่เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดเลยมาทราบภายหลังว่าท่านทดสอบเต็นท์พวกเราว่ามัน ทุกคนโดนเหมือนกัน โดนเหมือนกันนะ ไม่ค่ะ ส่วนใหญ่อันนี้ไม่โดนใช่ไหมแล้วแต่ ขอ เ ธอ เ ล ือ กก่อนแล้วตอนนั้นพี่ยุทธกลัวไหม ไม่กลัวครับเพราะไม่กลัวเพราะว่าเราอยู่ในเต็นท์เราก็ฝึกสติอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็แค่ดันไว้แล้วก็รู้สัมผัสแค่ปุ๊บแค่สัมผัสแต่ไม่ได้ตกใจกลัวแต่ตรงนี้หลังจากที่เราฝึกเราจะมองเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ฝึกแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยมีความตกใจแต่จังหวะใดก็ตามที่เราตกใจนะครับแสดงว่าเราต้องคิดอะไรเผลอๆเพลินๆเมื่อๆลอยๆตึ๊บตกใจขึ้นมาเลยนั่นแหละขาดสติแล้วนะถ้าตราบใดท่านไม่ตกใจขณะนั้นไม่ขาดสติถ้าตกใจแล้วขาดสติพึงรู้ไว้ได้เลยแค่บางทีเรานั่งอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวคนเปิดประตูตึ้งมาสะดุ้งอย่างนี้นะครับแสดงว่านั่นแหละใจลอยละตัวอยู่ในห้องแต่ใจไปอยู่นอกห้องไปเรียบร้อยแล้วไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ เหมือนกับเด็กไงคะพอเวลาดูทีวีเห็นไหมใจเขาจดจ่อกับทีวีต่อให้ข้างนอกมา คุ ณแม่เรียกทานข้าวอะไรไม่ใจเขาจดจ่ออยู่แล้วถ้าคุณจดจ่ออยู่จริงๆเนี่ยมันอยู่กับตัวจริงๆเลยนะต่อให้ข้างนอกดังยังไงมันก็ไม่ได้ยิน ใช่ครับ อย่างพระอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านนั่งสมาธิฟ้าผ่าไม่ได้ยินเลยพระพุทธเจ้าเองนะฟ้าผ่าข้างนอกหูน่ากลัวมากเลยท่านก็ยังไม่ได้ไปสะทกสะเทือนอะไรตรงนั้น ใช่ครับ ตอนนี้มนุษย์จริงๆได้มาแตะมีมนุษย์ด้วย มนุษย์ด้วย มีไหมฮะที่ภูผาหลวงหรือ ไม่น่าจะมีมั้งครับจริงๆมนุษย์ท่านคงไม่มารบกวนเราเพราะหนึ่งเราขึ้นไปบนภูนี่ในฐานะอย่าลืมนะครับทุกสถานที่ก็มีคำเรียกว่ามนุษย์อะมนุษย์สัตว์ร้ายสัตว์สวยงามมีทุกอย่างฉะนั้นการที่เราไปตรงไหนก็ตามในฐานะเราชาวพุทธนะครับไปแบบให้ความเคารพสถานที่เราไปแบบไม่รบหลู่ไม่อวดดีอวดเก่งอวดเบ่งนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องไหว้พระสวดมนต์แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามเนี่ยขอให้ได้มาร่วมอนุโมทนาถ้าเป็นอมนุษย์ก็มาร่วมอนุโมทนาหรือมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ได้เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก็เชิญชวนอมนุษย์คำว่าอมนุษย์ในที่นี้อาจจะหมายถึงเทวดาก็ได้ใช่ไหมครับเมื่ออมนุษย์ท่านรู้เจตนารมณ์ของเรามาที่นี่ว่ามาเพื่ออะไรสิ่งใดสิ่งที่ท่านควรจะกระทำนั่นก็คืออนุโมทนาท่านก็ไม่น่าจะมารบกวนเราใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าอนุโมทนาอยู่ห่างๆก็ได้ไม่ต้องเข้ามาในเต็มก็ได้ใช่ครับ ได้มีอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมคะ อุบัติเหตุไม่มีเพียงแค่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในการลื่นหกล้มก็เรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาโดนหนามเกี่ยวบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา เจอทาก เจอทากโอ้บรรยากาศของหน้าฝนนี่เจอทาก ทากเหรอคะ ทากครับทาก ดูด ทากคือดูดเลือดสิครับ รู้มาก่อนไหมคะว่าต้องป้องกันยังไง รู้เขาบอกว่าให้เอายาฉุนใช่ไหมยาฉุนเหมือนกับเส้นยาสูบให้มาผสมน้ำแล้วก็มาถูทา เต รียมไปด้วยแล้วก็สเปรย์ที่กิดฉีดกันยุงกันท่ากันอะไรที่เขาเรียกว่าตะไคร้หอมตะไคร้ตะไคร้เป็นสเปรย์อะไรไหลกลิ่นไหลไม่ใช่ไหลรสชาติไหลกลิ่น ที่ฉีดต ่ างจากกล ิ่ น ตะไคร้หอมนะครับฉีดทีนี้ส่วนใหญ่ท่าเนี่ยอาจารย์กาลาท่านเก่งเนาะท่านรู้ตอนนี้ให้เตรียมตัวทุกคนหยุดอย่าเพิ่งเข้าไปฉีดตะไคร้หอมเนี่ยกันทากให้หมด แล้วค่อยเดินลุยเข้าไปเพราะดงนั้นเป็นดงกล้วย เพราะกล้วยข้างมันชอบอยู่ในดงกล้วย ดงกล้วยแล้วมันเป็นที่ชื้นแฉะ ที่ชื้นแฉะ ดงกล้วยสุดท้ายขนาดฉีดก็ฉีดเถอะครับข้าก็บอกว่าโอ้ยนานๆที เหลือมา อาหารอันโอชาจะเดินเข้ามายิ่งก า เข้ ามาถึงพวกเรา ขนาดใส่บูทนะคะ ใส่บูทนะ ใส่บูทท่านเมตตาท่านแนะนำก่อนว่าให้ใส่บูทเข้าไปเพราะไม่งั้นโอ้โหเฉอะแฉะมากเลยไงเดินไม่สะดวกแรกๆเราก็มีความรู้สึกว่าอู้ตายแล้วเราใส่บูทเราจะเดินสะดวกที่ไหนได้ใส่แล้วกับเดินสะดวกดี ไม่หนักลูก ไม่หนักเราซื้ออย่างชนิดที่เบาๆเป็นพลาสติกเหมือนที่เขาขายไอ้อะไรอะที่อยู่ในตลาดนะคะที่เขาใส่กัน ใส่บูท นะคะที่เขา แล้วมันกัดมันเข้าไปดูดยังไงคะ คือเข้าไปดูดคืออย่างนี้เนื่องจากว่าตัวท่าเนี่ยนะครับเขาเกาะเสร็จปั๊บนี่ไม่ใช่ว่าเกาะปุ๊บเขากัดปุ๊บไม่ใช่นะครับเขาต้องไตเขาจะหามุมอร่อยของเขาก่อนหามุมอร่อยของเขาก่อน เราทราบไหมคะว่ามันกำลังติดตัว บางทีก็ทราบบางทีก็ไม่ทราบเพราะว่าถ้าหาจะทราบเราจะมีความรู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรเย็นๆเนาะถ้ามีอะไรเย็นๆนี่ลองเปิดเสื้อดูหน่อยอาจจะเจอท่ากำลังกระดึกอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็น้องผู้หญิงเข้าไปก็เสร็จแล้วก็ไม่ค่อยรู้มารู้อีกภายหลังคือเวลาท่าเขาดูดเลือดเสร็จเนี่ยเขาก็จะปล่อยเขาก็จะหลุดออกแต่เลือดมันก็ยังไหลไม่หยุดก็ไหลเสื้อตรงรักแร้เนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดเยอะแยะไปหมดเลย นะครับ มีน้องคนเดียวมีน้องคนเดียวทีนี้ถามว่าธีรยุทธจะเจอบ้างหรือเปล่าเจอครับเจอเสร็จปั๊บตอนนั้นกำลังจะเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าเสื้อที่เรานำไปนี่เนื่องจากว่าเราต้องแบกเต็มเองมันจะมีเพียงแค่2ชุดครับ2ชุดก็คือชุดสะอาดไว้ในเป้ชุดลุยก็คือเราก็ต้องใส่ในการเดินทางพอกลับมาถึงเต็นท์ชุดที่สกปรกก็เก็บไว้มุมหนึ่งเอาชุดสะอาดที่อยู่ในเป้ออกมาเป็นชุดนอนพอรุ่งเช้าก็เอาชุดสะอาดเก็บในเป้ก็เอาชุดสกปรกนั่นแหละเดินลุยก็ทำว่าไปกี่วันก็ช่างก็มีแค่2ชุดนะครับชุดลุยกับชุดนอนแค่นั้นเอง เราจะแบกไม่ไหว เราจะแบกไม่ไหว น้ำกันยังไง โอ้ยน้ำไม่ต้องไปพูดถึงละมั้งครับเรื่องนี้ขนาดน้ำดื่มก็ยังลำบากยากเขียน แต่เราก็เข้าใจซึ่งกันและก ัน ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าใครจะเหม็นกว่าใครเพราะว่าเหม็นเท่ากันฉะนั้นไม่มีใครเหม็นเลยทุกคนก็โอเคสะอาดหมด ผู้ชายเนี่ยไม่ลำบากอะค ่ ะ ใช่ผู้หญิงลำบาก ก็ เราก็จะมีผ้าเย็นพวกที่ว่าสำหรับเช็ดเด็ก นะฮะใช่นั่นช่วย ช่วยอะไร ก ันนะคะ ยังสนใจตัวท่าอยู ่โอ้สนใจตัวท่านะครับแหมยังเล่าเรื่องท่าไม่จบพอผมถอดเสื้อเพื่อจะเปลี่ยนอ้าวอะไรมากระดุกกระดิ๊ดอยู่แถวนี้ท่าครับ แถวนี้คืออ ยู่ที่กลางอกพอดีเลยครับเพราะว่าตรงช่วงนี้พอดีท้องตรงท้องนิ่มๆพอดีครับผมก็เลยดึงปึ๊กออกมาดึงนะครับไม่ได้ฆ่านะครับดึงเสร็จแล้วก็เอาไปปล่อย แต่ดีว่าเขายังไม่เริ่ม เขายังไม่เจาะเข้าไป ถ้าเริ่มต้นเจาะแล้วก็ ถ้าไปเจาะแล้วไปดึงไม่ได้นะครับ เขาจะตายไม่หยุด ก็หนึ่งไม่รู้ แล้ววิธีแก้ยังไง อ๋อวิธีแก้สมมติเห็นนะครับบางคนเขามียาฉุนแบบที่ว่าใช่ไหมครับยาเส้นนะครับที่ว่าชุบน้ำหน่อยก็มาหยอดใส่เขาก็จะหลุดร่วงไปเองเลยหรือไม่งั้นที่มีสเปรย์ แล้วเขาไม่ตายนะคะ ไม่ตายไม่ตาย เขาเหม็น เขาแค่เมาเขาแค่เหม็นไม่ชอบกลิ่นแล้วก็เอามาฉีดสเปรย์ปึ๊บเดี๋ยวเขาก็หลุดละ แต่นี่กรณีที่คนที่โดนกัดไปแล้วเขาเลือดไหลเนี่ยเราตรงนั้นเนี่ยรักษากันยังไงคะช่วงวินาทีนั้นนะ สุดท้ายเลือดเขาก็หยุดไปเอง ไม่มีพิษ ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยแล้วถามว่าเจ็บไหมยุงกัดเจ็บกว่าเยอะอันนี้ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับ เขาจะยุง คล้ายปริงอะค่ะ คล้ายปริงนะ เพราะเวลาเขาเจาะเราเนี่ยคือต้องปล่อยให้เขาดูดจนเต็ม ดูดจนเต็มฮะ แล้วก็คือแบบให้เขาอิ่มอะ ให้อิ่ม แล้วเขาจะแบบเด้งตัวเองออกไปเลย ใช่ มันจะเหมือนปริงอะคือถ้าเราไปดึงเนี่ยเขาจะตายด้วยนะ ใช่ครับ เพราะว่าปากเขาจะฉีก ปากเขาจะฉีกขาด ปากเขาจะฉีกแบบอิ่มเพราะว่าเขาฝังจะงอยเลยของเขาเข้าไป ใช่ ไหมคราวนี้ถ้าเราไปดึงเนี่ยแล้วก็เหมือนเราดึงปากดึงจมูกเขาอ่ะเขาก็หายใจไม่ออกแล้วก็คงตายอ่ะ ใช่ แต่ว่าอย่างของแก้วนี้ก็เจอเหมือนกันที่ ค อเราก็มีผ้าพันคอแบบไอ้นี่ไปไง คะ พอไปถูดเต็มปุ๊บเปิดออกมาอ้าวพอดีอยู ่ ว่ายังไม่ได้นั่นกัน ก็เลยยังหาทำเล ช่วยกันเอาออกไปก็คือง่ายๆหยิบง่ายๆ น้องคนนั้นเขาเจอช้าหรือว่ายังไงเขา ไม่ทราบเลยไงมันอยู่ข้างใน เขาอยู่ข้างในแล้วเขาไต่เขาไปอยู่ข้างในเสื้อแล้วเราไม่ทราบนะครับไม่ทราบ แล้วพวกสัตว์เลื้อยคลานนี่เยอะ สัตว์เลื้อยคลานก็เจองูครับเจองู แล้วทำยังไงกับงูล่ะคะ โอ้โหท่านอาจารย์นี่ก็สอน ท่านอาจารย์ก็บอกทุกคนบอกว่างูงูอาจารย์งู เดินผ่านแล้วท่านเดินผ่านพวกเราบางส่วนก็เดินผ่านก็จะเหลือกลุ่มหลัง แสดงว่าท่านเห็นแล้ว กลุ่มหลังก็กลุ่มหลังก็พอเขาก็ตาดีเกิดมาเห็นก็บอกวิอาจารย์ข้างูข้างูก็แบบนึกว่าอาจารย์จะต้องเดินกลับท่านไม่ท่านก็ยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเหรอถ่ายรูปไว้สิ อาจารย์แล้วจะทำยังไงไปไม่ได้ท่านก็เฉยเออก็ก้อยนั่นบอกคุยกับมันก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายจนก็เลยบอกว่าจะทำยังไงก็เลยบอกก็ค่อยๆเดินเลี่ยงมาก็จะทำยังไงล่ะแล้วอาจารย์ก็ไม่กลับมาช่วยนะคือฝึกใจ ฝึกครับ ฝึกความไอ้นั่นของเราไงแล้วสุดท้ายที่กลุ่มหลังนี่ก็ค่อยๆเดินๆแล้วก็ไปกันก็คืออย่าไปยุ่งกับเขาก็แล้วกันแค่นั้นเอง ที่เขาทำร้ายเราอะค่ะ เพราะว่า เขาระวังตัว ใช่ ระ วังตัวท่านก็บอกไม่ต้องไปนั่นก็นั่นเหรอเออถ่ายรูปเขาไว้สิถ่ายท่านก็ยังเมตตาสอน เป็นงูยังไงคะเห็นไหมคะ พอดีแก้วเดินผ่านโดยที่ไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็น แต่ไม่เห็น ก็เลยเดินผ่านอย่างสบายๆไปไงฮะทีนี้กลุ่มหลังเนี่ยเขาเห็นแต่ก็เห็นว่านอนขดอยู่อะค่ะขดตัวอยู่หรือไม่ทราบอาจจะตายแล้วก็ได้บางทีเนาะบางทีแล้วก็นั่นเห็นเขาก็นิ่งๆอะค่ะแล้วสุดท้ายพวกเขาก็เลยเดินผ่านกันมา ค่ะความต่างกันนอกจากเรื่องที่ฝน ครับ มีอะไรที่ต่างไปจากภูผาหลวงไหมคะ จริงๆแล้วการที่เราออกเดินธุดงค์สิ่งที่เราได้ก็คือได้ความเข้มแข็งความเข้มแข็งนั้นคือทั้งร่างกายความเข้มแข็งนั้นก็คือจิตใจด้วยการที่เราได้ไปสัมผัสอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งเราไม่คุ้นเคยเราเหมือนได้ภูมิคุ้มกันตรงนั้นด้วยถ้าเราจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณแก้วเมื่อก่อนเราอยู่ในเมืองเพียงแค่เดินข้ามสะพานลอยข้ามถนนเนี่ยก็ขี้เกียจที่จะเดิน มันเหนื่อยตั้งแต่เห็น มันเหนื่อยตั้งแต่เห็นแล้วใช่ไหมครับ แต่ทีนี้แม้จะเดิน1ป้ายรถเมย์2ป้ายรถเมย์ก็แลดูว่าไกลจังเลยแต่พอเราได้มีโอกาสเดินขนาดนี้เนี่ยระยะทางที่เราเดินถ้าจะอีก1กิโล2กิโลในเมืองต้องตอบว่าเด็กๆละมั้งครับ เรื่องเล็กเลยนะ เรื่องเล็ก เลยครับในสวนลุมนี่เดินสบายเลยค่ะเดินรอบนี่ได้อย่างแบบเฉยๆเลยเพราะว่าในแต่ละวันที่ท่านพาเดินธุดงค์ที่ว่าจากเต็นท์แล้วก็ออกไปธุดงค์พอทานข้าวเช้าเสร็จก็จะเอาข้าวเหนียวอะไรก็เป็นอาหารกลางวันไงฮะติดตัวกันไปแล้วก็ไปพักที่ไหนก็ไปทานท่านก็พาเดินจนไปพักที่หนึ่งแล้วเสร็จก็นั่งกันก็มีเขาสองสามลูกอะค่ะแล้วท่านก็ชี้บอกว่าเห็นไหมเห็นเต็นท์เราไหมแกบอกเต็นท์เราอยู่ไหนคะนู้นแบบโอ้โหสีส้มเนี่ยมันแค่แบบเล็กมากเลยอะถ้าหัวไม่ขีด เองคือ เ ราหมดแรงเดินเขา เราบอกโอ้โหนี่เมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์พามาไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เต้นอีกอ่ะก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ที่เราเคยคิดแต่ก่อนนี่เวลาเราไปภูเขาไปอะไรเงี้ยเรามองโอ้ยเขาตั้งกี่ลูกใครนะขึ้นไปไหวนี่ก็เก่งมากนะอะไรเงี้ยเอ้าเราเองก็ทำได้มันมีความเชื่อมั่นขึ้นมาเลยว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะทำหรือเปล่าถ้ามีมันทำได้อะมันไม่มีอะไรที่เหลือบ่ากว่าแรงที่เราจะทำได้แต่นี่พอหลังจากกลับมานี่การเดินนี่เป็นเรื่องปกติแบบสบายๆเลยค่ะเพราะเราผ่านในที่มันยากลำบากมาแล้วนะคะเห็นอย่างอื่นนี่เป็นเรื่องง่ายไปหมดเลยค่ะชัดเจนว่าได้ประโยชน์มากๆตรงนี้ค่ะ นี่ก็คือเป็นการเดินจงกรมเลย การเดินจงกรมเดินจงกรมนะครับ ได้ยอมรับ ในบางครั้งบางคราวก็จะมีตอนแรกก่อนจะขึ้นบางทีผมก็มีคุยกับน้องๆก่อนว่าเราต้องวางใจอย่างหนึ่งนะว่าเราไม่ได้มาเที่ยวเรามาฝึกฝนตนฝึกอะไรฝึกสติทุกก้าวย่างที่เราก้าวเดินเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินธุดงค์เนี่ยท่านลำบากยิ่งกว่าเราท่านไม่มีหรอกที่ใครจะมาแบกเสบียงอาหารให้พระไม่มีแบกเสบียงอาหารนะเรานี่สุขสบายกว่าท่านตั้งเยอะแล้วท่านไม่ได้มาอยู่สี่ซ้าห้าวันเหมือนกับเราหรอกท่านอยู่แรมเดือนแรมปีกันทั้งนั้นท่านเหนื่อยยากกว่าเราแต่ที่ท่านมาฝึกเนี่ยท่านได้ภูมิคุ้มกันท่านได้ความแกร่งของจิตครูบาอาจารย์บางท่านที่เรามีโอกาสไปกราบเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อครับ การเดินจงกรมนี้ได้ประโยชน์อะไรครับหรือการเดินทุดงขึ้นทุดงนี้ได้ประโยชน์อะไรครับบอกว่าได้ประโยชน์นะมีครั้งนึงอ่ะหลวงพ่อเนี่ยเดินจงกรมบนเขาตอนที่เราขึ้นไปบนเขาอากาศก็ดีธรรมชาติก็สวยการเดินจงกรมช่วงเวลาดังกล่าวนั้นน่ะก็แลดูว่าโอเคนะแต่มันกลางคืนนะสิมันเริ่มมีอาการของจิตเห็นไหมครับเสียงเสือบ้างเสียงช้างบ้าง เสียงแห่งความ เสียงแห่งความเงียบบ้างความมืดบ้างใจมันเริ่มแกว่งนะเห็นไหมครับมันเริ่มเห็นปฏิกิริยาแล้วล่ะการใดก็ตามบางครั้งนะครับเราอาจจะเก่งในเมืองนะครับลองไปพิสูจน์บนข้างบนหน่อยสิครับคนเดียวอย่างเงี้ย นะนะไปเป็นกลุ่มในบางทีเรานั่นนะแต่ถ้าลองนึกว่าคนเดียว คนเดียวนี่จะเป็นยังไงขนาดไหนเนาะ รูปเดียว จิตจะปรุงแต่งแบบไหนตอนนี้ในประสบการณ์ชีวิตของตัวเองก็ได้มีโอกาสเดินทุดง2ครั้งแต่ยังมีอีกประสบการณ์หนึ่งที่ยังไม่เคยเลยแต่อยากจะไปได้ประสบการณ์นั้นด้วยคือไปป่าช้าครับอาจารย์กลาอาจารย์บอกกลาอาจารย์กลาบอกว่าไปป่าช้าได้แต่ไม่ใช่ว่าแห่เข้าไป20คนอย่างนี้ไม่ได้นะผีกลัวนะไม่ใช่กลัวผีนะ1ป่าช้าอย่างมากให้อยู่เพียงแค่2คนพอแล้ว2คนไม่ใช่มาอยู่เต็นท์เดียวกันนะห่างๆด้วย ท่านแนะนำป่าช้าด้วยเหรอคะ โอ้ป่าช้าท่านรู้สึกไปหลายร้อยป่าช้าแล้วครับแต่ท่านมีป่าช้าให้เราไปอาศัยใช้ฝึกปฏิบัติได ้ มีป่าช้าแนะนำท่านอาจจะเป็นผู้พาไปได้พาไปก็คือกำลังรอโอกาสนี้อยู่ครับ อาสาสมัครเยอะไหมคะ ผมว่าเยอะครับ ผมว่าเยอะแต่พอบอกป่าช้าบางคนก็เริ่มใจถอดใจเหมือนกัน แรกพี่บางท่านบอกว่าอุ้ยอย่างนั้นไปเลยค่ะอย่างนั้นขอจองสิทธิ์ที ่ เขาบอกว่าแต่อาจารย์ท่านบอกว่าไปป่าช้าละคนหรือ2คนแต่ที่อ้าวเหรอคะยังคิดดู ก็ดีฮะเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงนะครับ ถ้าไปป่าช้าเมื่อไหร่ก็คงได ้ กล ับมาเล่าให้ทีเนาะเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมเองก็เคยคุยกับน้องๆว่าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเราเรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนที่ใดก็ตามเราจะได้รับใบปริญญามาใบหนึ่งใบปริญญานั้นน่ะถ้าเราไปขอยืมเพื่อนจับมันก็จะหนาๆบางๆเท่าๆกันนั่นแหละแต่มันจะมีอีกใบนึงนะที่มันหนาบางไม่เท่ากันใบนั้นคือใบประสบการณ์ชีวิตใบประสบการณ์ชีวิตไม่มีเรียนที่ไหนหรือสอนที่ไหนในสถาบันในโลกนี้จะต้องเรียนรู้ด้วยชีวิตเพื่อชีวิตและตลอดชีวิตของคนคนนั้นเลยใครที่เรียนในมุมมองที่ดีก็ได้ประสบการณ์ในส่วนที่ดีที่หนาขึ้นท่านใดที่ใช้ชีวิตตัวเองไปเรียนในเรื่องไม่ดีประสบการณ์ในไม่ดีก็หนาขึ้นเช่นกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเป็นผู้ลิขิตชีวิตตัวเองว่าเราจะใช้โอกาสวันเวลาที่มาเนี่ยไปอยู่กับเรื่องอะไรไปศึกษากับอะไรต่างหากเราเลือกเองไม่มีใครเลือกให้แต่เมื่อเรารู้มีทางเลือกให้เลือกเราจะต้องเป็นผู้เลือกเมื่อโอกาสนั้นมาถึงอย่าหวังว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราไม่รู้หรอกเราจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าวันนี้ที่เรานอนหลับอาจจะหลับแล้วไม่กลับมาตื่นอีกก็ได้ฉะนั้นโอกาสนั้นเขาพลาดไปแล้วจึงใช้คำว่าอย่าประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเป็นของน้อยนิดชีวิตเป็นของที่ไม่แน่นอนเพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนั่นเองใช่ไหมครับ แล้วทำไมถึงได้มาลงมือเขียนหนังสืออีกเล่มนึงคะ หนังสือทุดงไม่หลงทางจริงๆเป็นอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าเราได้ประสบการณ์ตรงเป็นครั้งแรกของชีวิตด้วยอะไรก็ตามที่เป็นครั้งแรกของชีวิตก็จะสร้างความประทับใจถ้าหากความประทับใจนั้นไม่ถูกการบันทึกไว้มันก็จะลืมเลือนไปได้เช่นกันแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราบันทึกตรงนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าธรรมชาติให้ธรรมะอะไรกับผมได้ธรรมะอะไรกับอาจารย์กลาที่ท่านสอนผมจึงนำมาบันทึกที่นี่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆพี่ๆที่ร่วมเดินทางไปด้วยท่านก็จะบันทึกเหมือนกันแต่เป็นบันทึกประสบการณ์หรือความประทับใจเป็นการส่วนตัวของแต่ละท่านซึ่งคุณปู่ธรรมรงค์ที่เป็นประธานมูลนิธิจิตตานุเคราะห์ท่านจะเอาไปทำเป็นหนังสือของชมรมของมูลนิธิจิตตานุเคราะห์ว่ามูลนิธินี้ได้มีกิจกรรมอะไรบ้างนอกจากกิจกรรมที่ช่วยสาธารณกุศลเปิดอบรมธรรมะยังมีกิจกรรมที่พาทุดงตลอดจนช่วยเด็กผู้ประสบความโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าพาไปที่พัทยาแล้วก็ส่งให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้โอกาสให้ได้เรียนถึงจบปริญญาตรี ทุกคนโดยให้เงินเดือนทุกเดือนรวมทั้งค่าเทอมด้วยนั่นคือการรวมกิจกรรมทั้งหมดของมูลนิธิจิตตานุเคราะห์แล้วทุดงไม่หลงทางก็คือส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนั้นที่จะจัดพิมพ์ออกมาเผยแพร่แจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่อไป มีเว็บไซต์ของมูลนิธิไหมคะ เว็บไซต์มีครับมี พอ แต่ผมไม่ได้เอามาก็เลยจำเว็บไซต์ไม่ได้ เบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิได้ไหมคะ มีครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณปู่ธำรง ค่ะ มี เพราะว่าถ้ามีผู้สนใจเนี่ยอยากไปปฏิบัติหรือว่าอยากจะร่วมในการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วย สำหรับเบอร์ของคุณปู่ธำรงธรรมเกษมนะครับที่ท่านเป็นประธานมูลนิธิจิตตานุเคราะห์เบอร์ที่บ้านคือ02-580-8344 02-580-8344 สำหรับโทรศัพท์มือถือ081-867-6994 081-867-6994ครับ ค่ะแล้วของคุณธีรยุทธ์ล่ะคะ ของผมเองสำหรับเบอร์ที่บ้านก็คือ02-433-2506 2506 ครับสำหรับเบอร์มือถือก็089-666-7060 คือเบอร์บ้านของคุณธีรยุทธ์นะคะ02-433-2506แล้วก็มือถือ089-666-7060 ถูกต้องครับ ตอนนี้ถ้ามีคนที่อยากจะเชิญบรรยาย ครับ ตอนนี้จะไหวไหมคะ คือตอนนี้ก็ต้องขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมะแล้วก็มองว่าจะเป็นประโยชน์มีเชิญมาหลายแห่งหลายท่านนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยสำหรับบางท่านหรือบางแห่งที่ผมไม่สามารถที่จะรับเพราะว่าวันที่ท่านเชิญมาเป็นวันธรรมดาซึ่งวันธรรมดาผมจะต้องทำงานจำถึงสุขผมไม่สามารถที่จะใช้เวลาของการทำงานประจำเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมของธรรมะได้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ติดธุระอะไรก็ยินดีที่จะไปครับก็มีหลายแห่งที่ท่านเชิญมาก็อยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เช่นหลังจากที่เราอัดรายการในครั้งนี้ในช่วงบ่ายผมก็ต้องไปอีกแห่งหนึ่งซึ่งท่านเป็นมะเร็งเราก็เป็นอัมพาตหลายๆท่านจะมาฟังธรรมว่าคนที่เป็นอัมพาตหรือเป็นมะเร็งนี้จะปฏิบัติธรรมอย่างไรพอกล่าวถึงผู้ที่เป็นอัมพาตนะครับมีน้องท่านหนึ่งนี้ได้มีโอกาสไปเรียนอบรมธรรมะที่ผมแนะนำที่วัดพุทธปัญญาหลังจากที่จบการอบรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยกลับบ้านก็เลยถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนท่านก็เลยบอกบ้านอยู่แถวแถว ไม่ไกลกัน นักผมบอกถ้าอย่างนั้นไปคันเดียวกันไปรถเส้นทางเดียวกันเดี๋ยวผมไปส่งให้พอหลังจากที่ไปส่งท่านก็เลยบอกว่าไหนๆอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วนี ่ ช่วยกรุณาส่งถึงบ้านหน่อยได้ไหมจริงๆไม่ได้อยากจะรบกวนส่งถึงบ้านหรอกเพราะว่าคุณแม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์คือซีกหนึ่งใช้งานไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปฟังธรรมที่ไหนได้อยากจะให้ไปช่วยสอนคุณแม่หน่อยได้ไหมบอกว่าได้ครับก็เลยไปส่งถึงบ้านเลยพอส่งถึงบ้านก็บอกแม่วันนี้อาจารย์มาให้อนุโมทนาผมก็บอกว่าแม่วันนี้ไปปฏิบัติธรรมมาเอาบุญมาฝากคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่บอกอนุโมทนาสาธุอีกแขนข้างหนึ่งก็ยกขึ้นไม่ค่อยจะไหวนะยกได้แค่ข้างเดียวเสร็จปุ๊บนี่ลูกสาวก็เลยบอกว่าจะให้อาจารย์มาสอนในห้องนอนหรือจะไปสอนในห้องรับแขกดีก็บอกเป็นห้องรับแขกดีกว่าก็เลยนั่งรถเข็นออกมาผมก็เป็นนึกถึงอุบายวิธีที่สอนแม่หัดปฏิบัติธรรมจึงถามน้องว่าในบ้านเนี่ยมีลูกประคำไหมท่านบอกมีพอบอกมีบอกอย่างนั้นไปหยิบมาจะได้สอนคุณแม่ให้ภาวนาพุทโธด้วยอาศัยเส้นรูปประคำปรากฏว่าคุณแม่เลื่อนรูปประคำนะครับเนื่องจากว่าซีกหนึ่งท่านใช้งานไม่ค่อยดีนักเนี่ยท่านเลื่อนรูปประคำด้วยความยากลำบากมากเลยท่านเลื่อนไม่ได้แต่ละเม็ดนี่ยากมากเลยผมบอกไม่ได้แล้วอย่างนั้นรูปประคำใช้ไม่ได้ผลละผมบอกไม่เอาไม่ต้องแล้วคุณแม่มือด้านหนึ่งที่คุณแม่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยแม่บีบมือลงได้ไหมครับแล้วคลายมือออกได้ไหมครับทำให้ดูเลยเวลาบีบมือเข้าพุทเวลาคลายมือออกโทพุทโทอย่างนี้ได้ไหมครับได้นั่นถือโอกาสให้แม่บริหารกล้ามเนื้อของนิ้วของมือได้ด้วยแล้วก็ภาวนาพุทโทด้วย จะได้ไม่ไปอยู่กับเรื่องอื่นมากนักจะได้ไม่ฟุ้งซ่านว่าทำไมชีวิตของเราจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อธิบายว่าผมสอนแม่คุณแก้วอย่างไรในหนังสือสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ท่านได้ฟังซีดีด้วยเท่าที่ทราบณขณะนี้เพิ่งเจอน้องเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าคุณแม่ยังภาวนาพุทโธโดยการกำมือเข้าแล้วก็คลายมือออกอยู่ณขณะนี้เมื่อก่อนนี้ยังร้องเรียกหาลูกคนนั้นลูกคนนี้ไม่ต้องเรียกหาลูกคนนั้นลูกคนนี้เรียกหาพระพุทธเจ้าดีกว่าพุทโธพุทโธดีกว่านะครับนี่ก็คือวิธีหนึ่งซึ่งผู้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตที่ท่านสามารถขยับตัวได้ในส่วนไหนก็มาฝึกความรู้สึกตัวในส่วนนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่ง อีกรายหนึ่งก็ไปสอนที่โรงพยาบาลที่ว่าเป็นมะเร็งสุดท้ายเหมือนกัน อีกรายหนึ่งท่านเป็นมะเร็ง ตอนนี้คนสอนในภาวะสุดท้ายเยอะเลยนะคะ เยอะเลยครับเจอแต่แบบสุดท้ายทั้งนั้นเลยโรคมะเร็งทีนี้พอเรียนมีน้องบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันสมัยที่เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยก็เลยถามว่าพี่ยุทธพอมีเวลาบ้างไหมถามว่าทำไมเหรอคะคือเพื่อนของหนูเนี่ยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้แล้วแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยเพื่อนของหนูนี่ได้อ่านหนังสือของพี่ยุทธที่เขียนเนี่ยใหม่แกะกล่องกับสอนแม่เนี่ยเพื่อนเขาชอบมากเขาบอกเขาเหลือเวลาไม่มากเพราะตัวเขาเองรู้ว่าเป็นอะไรเขาอยากจะฝึกจังเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีหนูก็เลยสงสารเขาก็เลยโทรมาหาพี่ยุทธว่าพอจะมีเวลาได้ไหมจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ผมก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไหนอยู่ตรงที่นี่ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้เนี่ยบางทีเขารอถึงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มันไม่รู้เมื่อไหร่ผมบอกเย็นนี้ผมไม่ได้ติดนัดอะไรเลยเลิกงานเดี๋ยวเย็นนี้ไปให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลแล้วผมก็ไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปน้องคนนี้ยังสาวนะครับอายุอนามก็ประมาณสัก39-40เท่านั้นเอง ลูกเล็กๆเอง ยังมีลูกเล็กๆมีลูกเล็กๆน่ารักพอมาถึงปั๊บก็ยกมือสวัสดีแล้วก็บอกว่าเขาชื่นใจแล้วก็ได้อ่านหนังสือของผมเขาชอบเขาขอให้ผมสอนการปฏิบัติก็เลยสอนบนเตียงคนไข้เลยครับสอนเขาเอาปากกาสมุดดินสอมาจดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เขาข้องใจไม่เข้าใจเขาถามนะครับ เช่นคำถามว่า เขาถามว่าเวลาที่เราเนี่ยฝึกสติเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรผมก็บอกว่าการที่เรามีสติระลึกรู้เนี่ยนะครับเรารู้ที่กายที่ใจสิ่งที่เรารู้ได้ที่กายก็มีหลายสิ่งหลายอย่างหลายแห่งที่เราสามารถระลึกรู้ได้ผมก็บอกว่าน้องลองนั่งเฉยๆสิครับแล้วลองสังเกตสิครับเวลาที่เรานั่งนิ่งๆเนี่ยจิตมันเอื้อมไปสนใจตรงไหนเป็นเบื้องแรกเขานั่งแป๊บนึงมันมาสนใจลมหายใจค่ะก็ได้นะเห็นไหมถ้ามาสนใจลมหายใจให้สติเข้ามาแล้วลึกรู้ที่ลมหายใจก็ได้เวลาเขาหายใจเข้าก็ให้รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเขาเคลื่อนเข้าไปเวลาหายใจออกก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันเคลื่อนไหลออกมาแต่หนูไม่ต้องไปจ้องมันนะให้รู้แบบสบายๆให้รู้แบบผ่อนคลายแต่สังเกตไปเถอะจิตมันไม่สามารถที่จะมารู้ในอารมณ์เดียวหรือสิ่งเดียวได้อย่างต่อเนื่องยาวๆหรอกเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดใช่ไหมฟุ้งไปพอคิดก็รู้ว่ามันคิดแต่อย่าไปสนใจเรื่องราวที่คิดนะแค่รู้ว่ามันคิดไปก็พอแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมารู้ที่ลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้เองในขณะเดียวกันที่หนูดูไปเรื่อยๆหนูอาจจะสังเกตเห็นว่าลมหายใจที่เข้าเบื้องแรกเนี่ยมันอาจจะแรงก็ได้หยาบก็ได้แต่ดูไปดูมาเนี่ยลมหายใจจะเกิดความละเอียดอ่อนมากขึ้นโป่งร่วงเบามากขึ้นจิตขณะนั้นเกิดความสงบขึ้นสงบรู้ว่ามันสงบนะมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นไหมแต่ก่อนนั้นใจมันเฉยๆแต่มันก็มีสิ่งที่แปลกปลอมขึ้นมาหรือเรียกว่ามีปฏิกิริยาของจิตขึ้นมาคือมันมีอาการความสุขหรือความสงบเกิดขึ้นความสุขความสงบเกิดขึ้นก็แค่รู้นะอย่าประคับประคองรักษาไว้เพราะความสุขความสงบนั้นก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็แปรปรวนเปลี่ยนไปอีกละเห็นไหมเดี๋ยวก็ฟุ้งก็ได้เดี๋ยวก็กลับมาสงบก็ได้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวเลยจิตใจเราบังคับเขาไม่ได้เห็นไหมอย่าว่าแต่จิตใจเลยหนูนั่งนานๆหนูเมื่อยไหมเมื่อยค่ะเห็นไหมความเมื่อยหนูเคยเชิญมันมาไหมไม่เคยเชิญค่ะความเมื่อยก็คือสิ่งหนึ่งธรรมชาติหนึ่งซึ่งแปลกปลอมมาที่กายก็มีสติรู้สึกถึงความเมื่อยที่ปรากฏขึ้นแต่ความเมื่อยปรากฏขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งทนเนาะแค่รู้แล้วหนูก็ขยับได้ สังเกตไหมเวลาหนูขยับร่างกายลองขยับตอนนี้ดูสิคะพอขยับปั๊บร่างกายเป็นไงรู้สึกว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวค่ะบางครั้งสติอาจจะไประลึกรู้ถึงอาการที่กายเคลื่อนไหวตอนที่เราขยับเนื้อขยับตัวก็ได้แต่บางทีเขาอาจจะไประลึกรู้ความเมื่อยที่นั่งกดทับนานๆรู้สึกถึงความเมื่อยที่คลายตัวลงก็ได้นะบางครั้งเรากลับเราขยับตัวอาการเคลื่อนไหวก็มีอาการคลายของความเมื่อยที่คลายตัวลงก็มีแต่มันไม่สนใจกายเคลื่อนไหวเขาไม่สนใจอาการความเมื่อยที่คลายตัวแต่เขาอาจจะมาสนใจที่จิตคือขยับแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจก็ได้นะเห็นไหมรู้อะไรก็ได้รู้เนื่องด้วยกายด้วยจิตอย่าออกนอกกายนอกจิตเราใช้ได้แล้วแค่นี้แหละหนูพอเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะพอเขาพยักหน้าพยักหน้ารู้สึกตัวไหมคะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าตอนพยักหน้าร่างกายมันขยับค่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วใช้ได้แล้วเห็นไหมขยับหน้ายังปฏิบัติทำได้เลยบางทีหนูอ่านหนังสือมากๆมันรู้สึกเหนื่อยล้าตาเนี่ยหนูยักคิ้วยังได้เลยยักคิ้วหน่อยสิคะพอยักคิ้วเห็นไม่มีอาการขยับเห็นหรือยังแต่แค่รู้อาการขยับขยื่นที่ปรากฏที่กายก็มีสติระลึกรู้ที่กายแล้วเห็นไหมน้องเขาจดใหญ่เลยและทีนี้มีเพื่อนเข้ามาเยี่ยม4-5คนมั้งครับพอเพื่อนๆ เขาเห็นผมกำลังสอนอยู่ใช่ไหมครับเขาก็ปลีกตัวไปนั่งตรงโซฟาแล้วเพื่อนๆก็คุยกันพอคุยเสียงคุยสิครับก็รบกวนเสียงฟังการฟังกับเสียงพูดของผมจนน้องคนนี้บอกว่านี่ขอหน่อยได้ไหมคะเงียบๆหน่อยได้ไหมคะคือใจเขาอยากจะฟังธรรมะมากเพราะเขารู้แล้วเวลาเขาเหลือน้อยนิดมากใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เลยต้องเงียบแล้วก็ฟังในจังหวะที่เพื่อนเงียบเพื่อนพลอยได้ฟังไปด้วยก็ได้โอกาสทั้งผู้ป่วยและคนมาเยี่ยมผู้ป่วยด้วยแล้วน้องเขาก็ฝึกจนบอกว่าหนูทานข้าวก่อนเถอะเราจะได้ทานยาเนาะแล้วเดี๋ยวหนูจะขอเข้าห้องน้ำก่อนค่ะในระหว่างที่เขาลุกขึ้นจากเตียงหนูตะกี้เนี่ยรู้สึกตัวไหมคะถ้าหนูไม่รู้คือเผลอสตินะจังหวะที่เรารู้สึกเราได้ลุกขึ้นจากเตียงร่างกายหนูเป็นยังไงเคลื่อนไหวค่ะนั่นแหละแค่รู้ว่าเคลื่อนไหวพอละเวลาเดินเข้าไปห้องน้ำร่างกายเคลื่อนไหวใช่ไหมค่ะหนูสังเกตนะหนูปวดท้องฉี่ใช่ไหมคะเวลาที่หนูนั่งที่ชักโครกเนี่ยบางครั้งตอนที่จังหวะที่หนูนั่งเคลื่อนตัวลงรู้สึกกายที่เคลื่อนไหวเวลาที่หนูฉี่เนี่ยหนูอาจจะรู้สึกว่ามีน้ำฉี่นี่ไหลออกมาก็ได้นะบางทีหนูไม่รู้ตรงนี้ก็ได้รู้สึกตรงหน้าท้องที่มันตึงๆปวดๆเนี่ยมันหย่อนลงหรือมันคลายตัวลงก็ได้นะหรืออาการคลายตัวของความปวดที่หน้าท้องก็ไม่รู้ฉี่ที่ไหลออกมาก็ไม่รู้หนูรู้แต่ว่าฉี่เสร็จแล้วโล่งอกสบายใจสบายตัวก็ใช้ได้แล้วนะแค่นี้เองอ่ะโอ้แค่นี้เองเหรอคะนั่นแหละแค่นี้ฉะนั้นทุกสถานที่ก็คือที่ปฏิบัติธรรมของเราได้ขอให้เรารู้หลักรู้วิธีแล้วฝึกรู้กายรู้ใจเราบ่อยๆเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นที่พึ่งวันหนึ่งหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นอะไรใช่ไหมคะรู้ค่ะตอนที่เราจะตายบางครั้งเรานอนอยู่อาจจะนอนตายก็ได้ใช่ไหมนอนไปหนูอาจจะสังเกตเห็นว่าลมหายใจที่มันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกที่เราเคยฝึกเนี่ยมันเริ่มมีอาการละอาการอาจจะแผ่วลงอ่อนลงเริ่มติดๆขัดๆละเริ่มสะดุดละหนูแค่รู้นะเหมือนคนหนึ่งกำลังดูร่างกายมันหายใจนะแล้วสุดท้ายลมหายใจมันจะขาดไปเมื่อไหร่ก็ขาดไปเมื่อนั้นแล้วก็ไปด้วยสติพร้อมกับสติเมื่อหนูไปด้วยสติตายด้วยสติสุขติก็เป็นที่ไปเหมือนกันหนูก็ได้เกิดภพชาติที่ดีในเมื่อหนูยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าหนูตายไปด้วยความหวาดกลัวกลัวตายทำไมต้องเป็นเราเกิดห่วงกังวลขณะนั้นถ้าจิตหนูเป็นโทสะหนูก็ไหลลงสู่นรกได้นะนี่เราก็สอนเขาอย่างน้อยสุดท้ายวินาทีนั้นนะเขาอาจจะลึกถึงลมหายใจที่เขาฝึกได้ก็ตายด้วยสติมิได้หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตายแต่ผู้ปฏิบัติธรรมตายด้วยคุณภาพที่มีสติทุกคนต้องตายแต่จะตายอย่างไรนั่นสำคัญที่สุดท่านจึงใช้คำว่าเวลาอยู่ก็ให้มีความหมายเวลาตายก็ให้มีความหวังคือตายแล้วเนี่ยถ้าเกิดก็ต้องเกิดที่ดีแต่ถ้าหมดกิเลสก็ไม่เกิดนั่นเองนะครับเป็นแบบนี ้โอ้ยอย่างนี้พี่ยุทธก็ได้หนังสือเล่มใหม่สิคะเนี่ยผู้ป่วยปฏิบัติ จับมือกับโรคร้าย นะคะ ลอง เขียนว่าในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ย ครับ โอ้ตรงนี้เพราะ พราะกลุ่มพวกนี้เขารู้แล้วคนเราในถ้าเวลามันเหลือน้อยเนี่ยมันจิตมันจะจ่อกับสิ่งที่จะได้รับตรงนั้นค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ถ้ามีการชี้เฉพาะหรือมีการยกตัวอย่างผู้ป่วยเนี่ยว่ามีคนได้ทำแล้วนะและประสบความสำเร็จนะอะไรอย่างเนี้ยมันก็จะทำให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ใช่ผมก็มองเห็นประโยชน์ตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับพอพูดถึงเรื่องตายๆนี่พอวันพักนี้นี่ได้ยินข่าวเรื่องตายมากเหลือเกินก็คือมีน้องคนหนึ่งได้รับแผ่นซีดีสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนี้จากผมแล้วก็ไปฟังก็ชอบใจปรากฏว่าคุณพ่อของเพื่อนเป็นมะเร็งเหมือนกันทางคุณลูกนี่ก็พยายามหาหนังสือธรรมะแผ่นอะไรธรรมะเทปธรรมะไปให้ฟังท่านก็ฟังนะครับไม่ใช่ท่านไม่ฟังแต่พอเอาแผ่นสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านฟังแล้วท่านชอบพอท่านชอบเท่าที่ทราบฟัง3รอบและตายไปในขณะที่ฟัง รอบสุดท้าย คุณพ่อชอบเราสังเกตไหมครับถ้าหากว่าท่านกำลังฟังธรรมะแล้วท่านตายไปขณะฟังธรรมขณะนั้นจิตท่านเป็นกุศลนะครับกุศลเป็นผู้นำพาทำให้เกิดสุขติเป็นที่หวังแล้วนะครับฉะนั้นคุณลูกจึงเห็นประโยชน์ของแผ่นนี้ไม่รู้จะติดต่อผมอย่างไรเพราะว่าไม่รู้จักผมโดยตรงเป็นที่ผ่านมาให้ต่อๆกันมาท่านก็เลยขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตผมหรอกครับเอาไปไลฟ์ซึ่งเป็นไลค์ก็ไม่มีหน้าปกรูปหน้าตาหรือชื่อไลค์แล้วก็แจกในงานศพของคุณพ่อณวันนั้นเลยและครั้งนั้นด้วยนะครับก็มีเนื่องจากว่าตอนนี้แผ่นซีดีสอนแม่หัดปฏิบัติธรรมที่จัดทำโดยทีมงานสังฆทานธรรมเนี่ยผมว่าเผยแพร่ออกไปพอสมควรในส่วนของผมเองนี่ใกล้ๆจะ 30,000 แผ่นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆที่ผมไม่เคยรู้เลยที่ท่านเอาไปไลฟ์กันเองอีกไม่รู้เท่าไหร่ ก็อนุญาต ครับเพราะว่าหนังสือของผมเองทั้งซีดีเนี่ยเจตนาก็คือแจกเป็นธรรมทานอยู่แล้วให้เป็นธรรมทานขอเพียงแต่ว่าเราไม่มาจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการหารายได้หรือผลกำไรในเรื่องแบบนี้ก็ยินดีครับถือว่าเราทำบุญร่วมกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ทั้งหนังสือสองเล่มแล้วก็แผ่นซีดีนี้ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปใช้ได้ครับไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์อะไรแต่สงวนเพียงแค่ว่าอย่าไปทำเป็นธุรกิจหรือจับจำหน่ายเท่านั้นเองเพียงพอครับ สำหรับวันนี้ช่วงสนทนาธรรมจุลภูได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังบทสัมภาษณ์คุณธีรยุทธ์เวชเจริญยิ่งได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสะกิดใจ สวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสะกิดใจวันนี้นะคะขอเสนอบทกลอนซึ่งประพันธ์โดยคุณธีรยุทธ์เวชเจริญยิ่งค่ะ แค่รู้แค่ดูแค่รู้แค่ดูหัดรู้หัดดูด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากดูยิ่งไกลจากรู้ยิ่งดูน่าเศร้าอย่าหลงคิดเอาอย่าหวังคาดเดาไม่เห็นความจริงชีวิตมีกายชีวิตมีใจให้ได้เรียนรู้ระลึกรู้อยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูจึงเห็นความจริงมองเห็นที่กายมองเห็นที่ใจมิใช่ตัวเรายิ่งมองยิ่งเศร้าเรานั้นคิดเอาชีวิตลำเค็ญ กายกับใจนั่นแหละคือทุกข์หลงว่าสุขสนุกสนานกายกับใจนั้นมันไม่เที่ยงหลงว่าเที่ยงฉะไหนแปรปรวนกายกับใจไม่ใช่ตัวตนหลงว่าตนบังคับไม่ได้สุดท้ายเห็นผิดเพราะเราคิดเอาเองสุดท้ายหลงผิดเรายึดติดไปเองสุดท้ายหลงผิดเรายึดติดไปเอง สำหรับวันนี้รายการธรรมะจัดสรรได้หมดเวลาลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.